10กันนกัตถละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนกัตถละ375ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลกันนกัตถละเป็นที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อใกล้นครชื่ออุทัญญาสมัยนั้นแลพระเจ้าเกษมพิโกศลเสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพรานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าเปรตที่โกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงกสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าวันนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกยาหารจักเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าเปรตที่โกศลขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทรงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกยาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าพระภคินีทรงพระนามว่าโสมาและพระภคินีทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกยาหารจักเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเวลานั้นเองพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเปรตที่โกศลในที่เสวยพระกยาหารแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงทรงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจงทรงถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายพระอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเพคะพระเจ้าเปรตที่โกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า376ลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกยาหารเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทและประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว ทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาไม่ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วหรือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าวันนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาพระกยาหารจักมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาได้เข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคอาหารแล้วรับสั่งว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคได้เสียงกล้าวขอจงทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันทั้งสองว่าพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรขอพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาจงทรงพระสำราญเถิด377ลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวโตพระผู้มีพระภาคได้คำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมสาเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจากปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่อาตมภาพกล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตู่อาตมภาพด้วยคำเท็จขอถวายพระพร378ครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรับสั่งเรียกเสนาบดีชื่อวิฑูรทัพพะมาตรัสว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ภายในพระราชวังวิฑูรทัพพะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตรกล่าวพระเจ้าค่ะจากนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรตามคำของเราว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรับสั่งเรียกท่านบุรุษนั้นรับสนองพระราชดำรัสแล้วได้เข้าไปหาพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตรัสเรียกท่านบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้เข้าไปหาพราหมณ์สัญชัย อากาศโคตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสเรียกท่านจากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำพระดำรัสที่ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรอาตมภาพจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุที่ยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้วันนาสีจำพวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนาสีจำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรวันนาสีจำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรบรรดาวรรณะสี่จำพวกนี้วรรณะ2จำพวกคือกษัตริย์และพราหมณ์อาตมภาพกล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ไหว้เป็นที่ลุกครับเป็นที่กราบไหว้เป็นที่กระทำสามิจิกรรมขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความแปลกกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคต่างหากวรรณะสี่จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรวรรณะสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระพุทธเจ้าค่ะองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร379พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมี5ประการนี้องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร379พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมี5ประการนี้องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนเปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดา หรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาบพิตรองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้แลวรรณะ4จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่วรรณะ4จำพวกตลอดกาลนานขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะ4จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ในข้อนี้วรรณะ4จำพวกนั้นจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเล่าพระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรในข้อนี้อาตมภาพกล่าวถึงวรรณะ4จำพวกมีความแตกต่างกันด้วยความเพียรเปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วหรือว่าสัตว์คู่หนึ่งคือช้างที่ควรฝึกก็ตามม้าที่ควรฝึกก็ตามโคที่ควรฝึกก็ตามที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าประทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรสัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วสัตว์คู่หนึ่งที่ฝึกแล้วนั้นพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วบรรลุภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วมิใช่หรือขอถวายพระพรใช่พระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรสัตว์คู่หนึ่งจะเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามเขาไม่ได้ฝึกไม่ได้แนะนำสัตว์ที่เขาไม่ได้ฝึกเลยจะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้วจะบรรลุถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วเหมือนสัตว์คู่นั้นจะเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตามเป็นม้าที่ควรฝึกก็ตามเป็นโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกแล้วแนะนำดีแล้วได้บ้างไหมขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรอย่างนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่อิทธิผลใดอันบุคคลผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาปรารภความเพียรมีปัญญาพึงถึงอิทธิผลนั้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดมีมารยาเกียจคร้านมีปัญญาซามจักถึงได้ขอถวายพระพร380พระเจ้าเปรตที่โกศลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าวรรณะ4จำพวกนี้คือ1กษัตริย์2พราหมณ์3แพทย์4สูตรถ้าวรรณะ4จำพวกนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้และมีความเพียรเหมือนกันในข้อนี้วรรณะ4จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแปลกแตกต่างกันบ้างไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรในข้อนี้อาตมภาพกล่าวว่าวรรณะ4จำพวกนี้ไม่แตกต่างกันแม้แต่น้อยคือวิมุตติกับวิมุตติ ไม่แตกต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษที่เก็บไม้สักแห้งมาก่อไฟให้ลุกโพลงขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้สาละแห้งมาก่อไฟให้ลุกโพลงขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะม่วงแห้งมาก่อไฟให้ลุกโพลงขึ้นต่อมาบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บไม้มะเดื่อแห้งมาก่อไฟให้ลุกโพลงขึ้นมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเปลวกับเปลวสีกับสีแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ต่างๆกันนั้นจะพึงมีความแตกต่างกันบ้างไหมขอถวายพระพรไม่มีความแตกต่างกันเลยพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนั้นเหมือนกันมหาบพิตรเดชอันใดถูกความเพียรย่ำยีแล้วเกิดขึ้นด้วยความเพียรในเดชนั้นอาตมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างกันคือวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งตรัสสภาพอันเป็นผลเทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ว่าเทวดามีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าเปรตที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีความเบียดเบียนเทวดาเหล่านั้นไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพรวาทะพระอานนท์381เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิฑูรทัพพเสนาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดมีความเบียดเบียนมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่านั้นจะยังเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ไม่มาสู่โลกนี้ให้จุติหรือจักขับไล่เสียจากที่นั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าวิฑูรทัพพเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเปรตที่โกศลเราเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการอันสมควรที่โอรสกับโอรสจะพึงปรึกษากันลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงกล่าวกับวิฑูรทัพพเสนาบดีว่าเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านพึงตอบปัญหาตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปรตที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าเปรตที่โกศลครองราชเป็นอิสราธิบดีในพระราชอาณาจักรนั้นท้าวเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศจากที่นั้นได้มิใช่หรือวิฑูรทัพพเสนาบดีตอบว่าพระคุณเจ้าพระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปรตที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในพระราชอาณาจักรใดพระเจ้าเปรตที่โกศลครองราชเป็นอิสราธิบดีในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอย่อมทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศเสียจากที่นั้นได้เสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าเปรตที่โกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าเปรตที่โกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราบดีในที่นั้นถ้าเธอย่อมสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศเสียจากที่นั้นได้หรือพระคุณเจ้า ที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประสิทธิ์โกศลมีประมาณเท่าใดและในที่ใดพระเจ้าประสิทธิ์โกศลไม่ได้ครองราชเป็นอิสราธิบดีในที่นั้นท้าวเธอย่อมไม่ทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงนรเทศเสียจากที่นั้นได้เสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วหรือใช่แล้วพระคุณเจ้าโยมได้ยินเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วแม้ในบัดนี้พระเจ้าประสิทธิ์โกศลก็ทรงสดับเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประสิทธิ์โกศลทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือทรงในประเทศไปเสียจากที่นั้นได้ไหมวิถูสภาเสนาบดีตอบว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิ์โกศลไม่ทรงสามารถแม้จะทอดพระเนตรเห็นเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงในประเทศไปเสียจากที่นั้นได้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าเสนาบดีอย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดมีความเบียดเบียนมาสู่โลกนี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ไม่มีความเบียดเบียนผู้ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจักได้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้382ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิ์โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออานนท์ขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิ์โกศลทูลถามว่าพระคุณเจ้าอานนท์รูปก็งามนามก็เพราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุและกล่าวสภาพที่เป็นผลพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงได้ตรัสถามอย่างนี้ว่าพรหมมีจริงหรือพระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรพระเจ้าประสิทธิ์โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพรหมมีจริงพรหมนั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรพรหมใดมีความเบียดเบียนพรหมนั้นมาสู่โลกนี้พรหมใดไม่มีความเบียดเบียนพรหมนั้นไม่มาสู่โลกนี้ขอถวายพระพรลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าประสิทธิ์โกศลว่าขอเดชะพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิ์โกศลทรงชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิ์โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคและหม่อมฉันก็ชื่นชมได้ข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวันณะสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวันณะสี่จำพวกแล้วและข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเทวดาที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคทรงตอบเทวดาที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงพรหมที่ยิ่งพระผู้มีพระภาคทรงตอบพรหมที่ยิ่งข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนะและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่ทรงตอบนั้นอันหนึ่งหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบข้อนั้นๆ ข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมได้ข้อที่ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปดังนี้แลกันนกัตถลสูตรที่10จบราชวรรคที่4จบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1คัตติกาลสูตร2รัฐปาลสูตร3มัคคเทวสูตร4มัทุรสูตร5โพธิราชกุมารสูตร6อังคุลิมาลสูตร7ปิยชาติกสูตร8พาหิติกสูตร9ธรรมเจติยสูตร10กันนากัตถลสูตร